Здоровье, но я не вижу никакого причастия к здоровью. Мне пришлось матери выписать рецепт, и я его не выписала, потому что выгоняют с кабинета в кабинет. А как же пройти старому пожилому человеку? Скульбочка, они бедные ходят с кабинета в кабинет, но добиться правды и честности невозможно. Лучше умереть, чем добиться этой справедливости. Гомеля, Песковский Владимир. Я гражданин Республики Беларусь. Обращаюсь к президенту Российской Федерации господину Медведеву и независимого суверенного государства Беларусь Лукашенко. Прекратите поднимать вопрос о создании единой валюты в Беларуси и России, а также мыльного, извините, пожалуйста, мыльного пузыря под названием Союзное государство Беларусь и России. Вас вітает мистер Марчук. Я хочу выказать подяку всем тем, кто молился и молится за здоровье нашего брата у Христе Юрася Смирнова, белорусскомовного перекладчика духовной литературы, пастора церкви Боский Дар. Бог почул наши молитвы и вывел его с комы, вернувши притомность. Але Юрас еще находится у реанимации, у тяжким стане. Тому необходимо протягивать молитвы. Необходима так само и материальная поддержка для дальнейшей его реабилитации. Вашу допомогу можете пропоновать его на семьи по телефоне 563-60-59. Дякую вам. Агляд ваших звонков за прамінулый тыдзень падрыхтавала Галіна Абакунчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі нумар 266-39-52. Не праспіце свабоды. Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет. Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным. Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць. Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы. Прачынайцеся са свабодай. Вы на хвалях радыё Свабода. У Маскве выйшаў у свет збор твораў Янкі Купалы. Ці адэкватна Купала гучыць у расійскіх перакладах? Пра гэта ды іншае ў вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з літаратуразнаўцам Алексеем Каўкам. Спадар Алексей, давайте пачнем нашую гутарку з кнігі Янкі Купалы, выдадзенай ў Маскве. Наколькі я памятаю, гэта першае выданне нашага класіка за часы незалежнасці Беларусі. Значыць, і Купала, прадстаўнік незалежнай краіны, павінен выглядаць перад расійскім чытачом па-новаму. У чым ён, новы Купала? Мне так падалося, прынамсі, як укладальніку, рупіла мне вот гэтая ідэя падаць менавіта нашага класіка, прарока нацыянальнага без рэтушы. У яго найбольш адэкватным выглядзе. Апрача яго паэзіі, раней, будзем так казаць, забраных твораў, ад паэмы на куццю, упершыню расійскую інфармацыйную прастору пайшоў Купала публіцыст, грамадзянін незалежнай краіны, яе прарок, яе празарліўца. То бок, такога Купалу расійскі чытач яшчэ не ведаў. У пэўным сэнсе так. Апошняе выданне было трохтомнік, выдавецтва художественная література. Ад таго часу, калі не памыляюся, прынамсі картатэкі в бібліятэках расійскіх не фіксіруюць наступных выданняў і Купалы, і Коласа. Так што гэта ў пэўным сэнсе, канешне, падзея для расійскага чытача. Два гады таму ў Маскве на Кутузаўскім праспекце быў адкрыты помнік Янку Купалу. Ці прыжыўся ён там, ці выконвае бронзавы Купала сваю палітыка-культурную ролю, дзеля якое падобныя помнікі і ставяцца. Адгарніце вы гэты ж зборнік «Маладая Беларусь» ілюстрацыйную частку, і там Беларусь Русы Москвы, каля помніка Янку Купалу. Гэта прачаўся яго эстэтычная з'ява, скажам, у дызайне Москвы сённяшній, тым больш у прэстыжным месцы, значыць, або былога дома Брэжнева, там сквер цэлы купалаўскі, на насыпным кургане. Сам я хачу сказаць, што Купала ўжо не толькі упісаўся, прыжыўся, ён як бы адухоўлена жыве і дзейнічае, і ўздзейнічае і на беларускі, і на маскоўскі люд. Вернемся да кнігі Янкі Купалы і больш уважліва пачытаем пераклады ягоных вершаў на расійскую мову. Перакладчык В. Мішукевіч перакладае верш «Прыстаў я жыць». і самавольна выкідае з купалавага твору 8 радкоў, сярод якіх наступныя: на ніве роднай зброд продажны, скрозь гаспадарку распрасцёр чужацкай песняю заказнай, калыша здаўлены прастор. Шчыра кажучы, я не ведаю, хто такі В. Мішукевіч, але акрамя абурэння ніякіх іншых пачуццяў у мяне ягоны пераклад не выклікаў. Ужо пытанне вам, як укладальніку, навошта было уключаць у кнігу падобныя тэксты? Такі папрок, урэшце, справядлівы, і я не выключаю, што не адзін, і, напэўна, будуць такія яшчэ папрокі. Укладальніку з аднаго боку хацелася, вот, прынамсі, мінімум купалы паэтычнага, магутнага даць у рускім перакладзе. Бы пераклад Ісаковска быў раней Горка, Рождественскага, Брусава, так, усе яны тут прадстаўлены, і хацелася і імёны расійскія адпаведныя тут, як кажу, засвяціць. Ну, у дадзеным выпадку згоден я з вамі, што это, можа, не самы адэкватны, бліскучы пераклад, але ж хоць мы паправіліся гэтыя купюрныя два радкі там, як кажуць, далі. Прыйдзе новы перакладчык, і напэўна прыйдзе пасля гэтага зборніка. Так што рускім сябрам можна паспачуваць у пэўным сэнсе не то, што неведанне беларускай мовы, хутчэй неадчуванне, ці прынамсі слабога адчування нацыянальнай стыхіі беларускай мовы і наогул культуры стыхіі беларускай. А, вроді бы понятно, вроді бы доступно. Увогуле, калі гаварыць пра перакладчыцкія недагляды ці нават вольнасці, нават памятаць Пушкіна, перакладаючы Міцкевіча, дазволю сабе такую вольнасць, дзве страфы выкінуў. Ну, гэта, як кажуць, Юпітэру дазволена, можа, там другім это ўжо не выпадае. Але што я хачу сказаць, бачыце, нават у нашых беларускіх аўтараў, ну, Кіслік, это класік перакладу на ум светлай памяці. Але бачыце, нават і ў яго, ну, гэты зачын «Занімай Беларусь, маладая моя, свой пачэсны пасад між народамі, пасад». Гэты сімвал скразны купалаўскай паэтыкі, эстэтыкі, разумееце, публіцыстыкі, нашай дзяржаўнасці, нашай неўміручасці, наша выйсці ў свет, як краіны, як культуры, як нацыі. Перакладчык перакладае «Занімай Беларусь, маладая моя, честь і место сваё між народамі». Купала змельчеў «Пасад, пасад наш». Агульнаславянскае, дарэчы, слова, ён магло ну, ісці жыўцом, свой пачётны пасад між народамі. Так што пэўна праблемы тут ёсць, але, можа быць, сама гэта кніжка будзе правакаваць наступных, як кажуць, перакладчыкаў і паэтаў для лепшага зразумення сэнсавання прэзентацыі Купалы ў свеце. Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхай Скобла гутарыць з літаратуразнаўцам Алексеем Каўкам. Адметнасць у добрым сэнсе на гэты раз маскоўскай кнігі Янкі Купалы — раздзел «Дадатак», вы пра яго ўжо згадалі, дзе змешчаны розныя дакументальныя тэксты, датычныя паэта. У тым ліку і здабытыя вамі з архіваў ФСБ. Прыкладам, вы апублікавалі ў кнізе «Паказанні Кузьмы Чорнага» 1938 году, дзе ён апісвае, цытую, як у Купалы па вячарах збіралася ўся нацдэмаўшчына і гаварыла пра барацьбу з маскоўшчынай. Альбо пра тое, наколькі вяршкоў сакратар ЦК павялічыў прастору для беларускай культуры. Канец цытавання. Калі архівы ФСБ такія адкрытыя для даследчыкаў, дык можа, варта было б пашукаць там справу, якая вялася па факце гібелі Купалы ў Маскве ў 42-м годзе. Ці спрабавалі вы яе знайсці? Ой, мой даражэнькі, такую балючую тэму вы закранулі. Дарэчы, я вас у пазаўчору Купалаўскім музеі і гэту тэму варухалі там дзяўчаткі Фаіна Вада Носова і Марыля Кандратовіч. І паказалі яны мне дакументы, якія на вышэйшым узроўні з Беларусі пісаліся. Пісьмы з запытанні, патрабаванні. Тэма зачынена. Всё, што было, всё ізвестна, всё апублікована. Нехта пажартаваў мне ў Маскве, што, значыць, мы цяпер наслядуем ваш беларускі прыклад у сэнсе даступнасці і недаступнасці, у сэнсе, як кажуць, адкрытасці і дэмакратычнасці, прэсы, шэсцю і так далей. Так што ў гэтым сэнсе, прынамсі, многія дэмакратычныя людзі у Маскве лічыць, што тут Расія набліжаецца да Беларусі. І ўласна архівы ФСБ, пра які вы гаворыце, у гэтым сэнсе яны ўжо недаступныя. Гадоў можа 5-10 нават таму, як гэта ўсё скарэктавана. Але ж калі ўчытацца ў гэты фрагмент, чорны застаецца чорным, адраджэнцам, разумееце? І ён даў нам несамавітую каштоўную сведчання, што такое быў Купала для гэтых маладых тады, дзе збіраліся, дзе чаркавалі, дзе натхняліся. І да партрэта Купалы гэта я лічу ще така рисочка вунь-вунь, не кажучи про орлянятов, як чорний орляняту прокоментував. Стихотворення «Купали орлянятам» понималось только так, що хоча оно широко общественностью прийнято як обращение к комсомолу, но на самом деле это не совсем так. Это призыв к новым молодым белорусским, надо полагать, нацдемовским силам вести дальше дело возрождения Беларуси. Давайте сегодня это в оригинале скажем. Это заклик до новых одраженщих сил вести далее драженья нашей покутной краины. Купалу верш орлянятам. Новое адекватное прочитание. Господар Алексей, у тым же додатку змешанная и докладная записка Пантелеймона Пономаренки Сталину, датаваная тым же 1938 годом, что и показанні чорнага. Невеличкая вытрымка з яе, цитую в оригинале. В отношении Купалы имеем 41 показание, в отношении Колоса 31 показание. Они, безусловно, изобличены, подлежат аресту и суду, как враги народа. О дальнейшем отношении к ним дайте мне совет. И гэта піша, зусім секретно, перший секретар ЦК КПБ. Як вы лічыце, чаму Сталін усё ж не дав того совета, якого так чакав Пономаренко? Сталін при тадышнім курсе у національній політиці, ніби, да, зближення і розквіт нації, усё-таки, пробачте мене, при усім формалізмі і умовності національних республіків, розквіт культури, нехай собі на советський большевіцький лад, аб гэтым дбалася, і гэта падтрымовалася, і гэта фінансавалася, і гэта, як кажуть, поощрялась. Поэтому гэта усё нормально, не тільки у випадку Беларусі. Там украинская наша братняя культура, она потерпела расстреляне адраджэнне, як яны назвалі гэты перыяд, конец 20-30-х. Там головы летели еще по большому рахунку. И тым не менш, разумеется, и знаходили, кого подтримать к тычина. Рыльский, знову же, значит, закладником стал, значит, ну, як и Купала, скажем, як и Колос уже в тым часе, особливо 30-е годы. Таким чином, яны были покинуты, як песняры сталинского ладу, сталинской политики. И только так и выключено. Ну, коли слухаете, низко вершу об Сталине, сей биту песня моя. Пэвно, значит, кесар оценил, як кажуть, Божие слово. І яшчэ одно цікавае выданне вы прывезлі гэтым разам з Москвы ў Менск. Свежы, сёмы выпуск літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч». У вашым «Скарынічы» трапіліся мне на вочы гэткія беларускія прыказкі. Не дурні Москву, яна і так дурная. За праклятым москалём няма шчасця ані ў чом. Усім шчасця Бог нам дасць, як прападе маскоўска ўласць. Як падобны фальклор успрымаецца москвічамі? Як кажуць, з песні слова не выкинеш, гісторыю не пераробіш. Мы гэтым самым хочам паказаць і другі бок медаляці, калі хочаце ще адну рыску ў беларускім характары. А гэта ж адлюстраванне таксама нашай психалогіі гістарычнай. Было так. І там же ў канцы аўтар піша, што тэма маскаля, хоць і перагорнутая старонка гісторыі, але яна скрозь прачытваецца новымі пакаленнямі. І зборнік выдаў Маскоўскі дом нацыянальнасці спецыяльны з гэтым текстом так само. Але у Минску я не упевнен, что с таким текстом можно было бы, скажем, пробиться у який навуковый, не кажучи уже публицистичный сборник «Тиналамы» газеты «Звезда» и «Советской Беларуси». Так что снова тут великодушие наших русских братов, оно само за себя говорит. И при конце нашей гутарки давайте вернемся до того, с чего починали, до книги Янки Купалы «Молодая Беларусь», якая вышла в Москве. Наклад книги 5000 особников. Ти разыходится эта книга, ти читается у Москве, ти, может быть, увесь наклад, немалый наклад, лежит где-нибудь на складе? Не думаю. Напевно, разыдется, тут нема чего клопотиться. Может, не одразу, может, там, про год, про другие. Важно, что книга отбылась. Але уже ты, москвичи, русские, власно, люди, якія познайомились с книгой, ну, я достаю такие цікавые телефонные звонки. Один из таких отгуков москвички, коренной москвички, прозвищем Быкова. Я только зацитую ей опошний радок. Много лет я полагала, что Купала принадлежит старому и недоброму времени. Сегодня я ощущаю его своим современником, но мои ощущения, похоже, меня обманывают. Купала – человек будущего. Вось вам субъективная нотаточка. Мне сдается, что она может ни одному белорусскому читачу нечто подказать и предказать. Купала – наша сущность, а еще более – наша будущее, для кой мы живем. На На хвалях свободы вы слухали передачу «Вольная студия». Гостем Міхася Скоблы был укладальник выдаденного в Москве сбору творов Янки Купалы, литературознавца Алексей Каука.